بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة زخرف مكي سورة دي نازل شوه دي مخي دي سورة دخان او رسو دي سورة شورانا ترتیب قرآنی کی درس الختم نمبر صورت دے اور ترتیب نزولی کی درش پیتم نمبر صورت دے عرب در صورت دما قبل سردار مخ کی صورتن کی اللہ تعالیٰ ذکر کل جواب د شبہات و شبہات او داغی جوابات بیان شلا نو دے آیت کے اللہ تعالیٰ بدی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے یتم شبہ و داغی جواب دیم رب دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر بیان کا بشرک باننے نو دے صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر پاکسام د شرک باننے مخ کی د شرک بانے زجر اس پاکسام د شرک باننے در امرب دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ چر مشرکان دلیل حجت دا حجتن داغی شبہات چر بیکار دی باطل دی نو دے صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلیل ابوتلام داغی د دلیل اغب ذکر کی گی پشلم آیات کی دوشتم آیات کی چلے دیو دلیل اغباطل لی بالکل دعوت سورت دا عرب دفع دعوت سورت دا نفی د شفاعت قہریہ اور رد ذکر کے اللہ تعالیٰ پہ شفاعت قہریہ بن اس دیو اغا شبہ سوا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا منگا دیو بندگی کو دیر پارچی دیو زو منگا سپارش وکیو منگا اللہ تعالیٰ تنیز دی کی اللہ تعالیٰ بداغی جواب ذکر کیا حامیم اللہ تعالیٰ فویگی فمانا دی حروف حروف مقطعات دی او ذکر کی گی دا پار دا اعجاز دا قرآن کریم والکتاب المبین قسم دے پا کتاب بانی المبین چاگا واضح بیان ان کے دیں وضاحت کا ان کے دیں مپسرین یو مانا کری دا تفسیر جلالین المبین مانا سرا المظہر و طریق الہدایت قرآن کریم حق کتاب دے المبین چاغا بیان ان کے طریقو دے ہدایت لا لار دے ہدایت داخکارا کئی المظہر و طریق الہدایت بلا مانای کری دا المبین قرآن کریم آغا بیان ان کے رے ما یحتاج الیہ من الشریعت چی دا مومنان مسلمانان پا شریعت کی کم احکام تا محتاج دی نو داغی اصول قرآن کریم ذکر کری دی ما يحتاج اليه من الشريعه المبين وضاحت کو ان کے دا اغا مسائل چې خلق محتاج دی اغي ته بشریعت کې او په دین کې ناغي بیان کړی نو یو اصول د دین دی اغه قران ټول بیان کړی اصول د احکامات دی نو قران بیان کړی دی او یو فروع دی نو وضاحت نبی علیہ السلام کړی دی صحابه کرام کړی دی تابعین او تبع تابعین او مجتهدین کړی دی ان جعلناه یقینا رالی کړی دی مونږه قران کریم لره قرآن عربیاً قرآن دے پا عربی جب کی لعلکم تاقلون دیر پارا چی دا عقل نکار واخلی جعلنا ہم آنی تم سوچ پکرونک جعلنا ہم آنا پر آلے گلے دے منگا دی دے کی یو غٹ سوال لے دباتی الپرستو او دا غی جواب میرا تفدی کے اوک سوال دا رازی دا مسئلہ مخ کی دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پا وقت کی دا دے رضیتا وی جعلنا ہم جعل چرے ظاہری معنی دا پیدا کول د جا جعل یو شی ګرځول پیدا کول نو سوال دا راځي چې دا آیات دلیل لري په دې باندې چې قران کریم مخلوق دی قران کریم سره مخلوق دی دې باندې خدای اهل سنت والجماعت به بنیاد خطر لري په دې مسله باندې قران کریم کلام الله دی دا الله تعالی کلام دی نو دل کې جعلنا هن معلومی چې دا مخلوق دی په شان د عام مخلوق باندې الان کې دا خبر صحیح نه ده لن لن جواب ورته کوم چې خبر خلاص صحیح ده نو تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن مانا کرے دا جعلناه مانا انزلناه یقینا نازل کر دے منگا دے قرآن کریم لرا تفسیر عون الرحمن دا مانا کرے دا جعلناه مانا انزلناه دویم مانا تفسیر عون الرحمن کرے دا اوحیناه قرآنا عربیا وحی کرے دا منگا تا تر دغی قرآن دے پا عربی جبکی اوحیناه نو جعلناه پا مانا دا اوحیناه سر دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بلا ډیر بهترین معنی کړی دا اغوی سمیناه قرانا عربیا مونږ نومی خو دی دی کتاب لچ تا ته کم نازل شوی دی دل نومی خو دی قران او دا په عربی جبه کړي نو جعلناه په معنی دا سمیناه سره دی نوم ولې خو دی قران جعلنه معنا نش مخلوق دے بلکہ سم میناو امام قرطبی دا ذکر کری یو بلا معنا ذکر کری دا تفسیر سمعانی اغوی جعلنه معنا دا بیناه قرآن عربی بیان کردے منگا اردی کتاب قرآن دے پا عربی جبا کرے نو اغوی پا معنا دا بیناه سردے یو بلا معنا ذکر کری دا مپسرینو تفسیر روح المانی اغوی چی دا بیناه دا جعلناه پا معنا دا کتبناه سر دے پا تقدیر کلی کلی دے منگا دے لارا او دا پا لوح محبوس کلی کلی شوی دے نو جعلناه پا معنا دا کتبناه سر دے دا دیو جنا دا امام تاوسنا نقل لے علامہ روح المانی اغا ذکر کردے اغا روایت وی دا حضر موت نیو سڑے را گئے حضر موت دا دا زینو مدا علاقینو مو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پختنہ وکلا وی مالا خبر را کہ چی قرآن کریم دا اللہ تعالی کلام دے وکنا دا مخلوق دے دا حضر موت نے اسڑے را گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تا وی ما تا دا خبر را کہ چی قرآن مخلوق دے کنا دا کلام دا اللہ تعالی دے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تا وی چی نا دا مخلوق ندے بلکہ دا کلام دا اللہ تعالی دے نا اغا سڑی و تویل او اغا حتى يسمع كلام الله ده دغه آیاتنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما استدلال ونیو حتى يسمع كلام الله نو كلام الله نو مراد قران دی کنه اغه دې كلام الله ویل دی نو غسړی او طویل خا ویته چې ماته دغه دلیل وی نو غوت ویل الا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ده آیات خود دراز کې جده مخلوق دی تا خو جواب را کې جده كلام الله دی او هغه آیات دې پیش ک وس دې آیات کې راځي چې ده مخلوق دی دې بیا څه جواب دی نو عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او تو ویل له و ایت تا تر چویل چر جعلناه ما ندار چی مونږه پیدا کړی دی دلرا مونږ زول دی دلرا نا و ایت دین هم مراد دار چی لیکری دی الله تعالی دا قران په لوح محفوظ کی و دې کې جعلناه ما ند کتبنا مونږ لیکلی دی دا بس غسړی په دې خبر باندې غلی شو نو اشاره شو ردی ته قران کریم مخلوق نه ری بلکې دا کلام الله دی اوس کم ځای کې چې تا ته معلومیږي نو هغه ستا ذهن په دې باندې کار نه کوي نو تا وګوره مطالعه وکړه کتابونه وګوره نو بیا به موضاحت په دغې کېږي نو کتبناه دا علامه روح المانی دغه معنی کړې ده ډېر شی معنی مینه ته وکړلې انا جعلناه یقینا نازل کړی دی مونږ قرآن کریم لره یا وحی کړی دی مونږ تا تر دې کتاب چې قرآن دی په عربی ژبه کړې عون الرحمن دغه دواړه معنی کړې دي دریم معنی تفسیر قرطبی جعلناه په معنا د سمیناه یقینا نوم یې خو درې مونږ دغه وحی ته د قرآن کریم عربی نو په عربی ژبه کړې سلو رو مانا جی کرکڑی تفسیر سمعانی بیناہو قرآن عربی او بلا مانا جی کرکڑی دا ابن کسیرم دا غمانا کری دا دا تقدیر نا دا تفسیر روح المانی دا غمانا کری دا او بیناہو او انزلناہو مانا ابن کسیرم کری دا او تفسیر روح المانی مانا کری دا کتبناہو لکل دے منگا دا قرآن کریم پا لوح محفوظ کی قرآنن قرآن دے عربین پا عربی جبا کرے پا واضح جبا کرے لعلکم تاقلون دے رپارا چی دا عقل نکار واخلی دری سمانه چې د عقل نه کار واخلی تفسیر جلالین نه تاسو کې غوړ ته دی خپل معنا او کې ویل علکم تفهمون معنیه دا په عربی جبه کې ځکه عربي واضح زبان دی چې ردی په معنا او په مطلب باندې ځان پوهی کوي مطلب باندې ځان پوهی کوي که چرته دا اوس په پښتو کې یا په بل جبه کې دا را چپلارم بیان شو یادوله هغه یو سړی وی چې زه دا هغه یادوم پښتو یادوم بس پښتو ډیر وخت په ولګا او یاد کړل نو بیا بل زیت لاړه بل زیت چې دغه دغه جب بدل و دغه هغه باندې ډیر خو لګاو یاد کړله لکه مثال دا یو شی دی خلکو ته ګټه وای ګټه ګټه کمره تیګه بس دا شی وځ دا یادوم خدا به زما دا ټول عمر بده کې ولګي او بده دا بر لغر کو کی بس ودا شی دا یادول نه دی پختو مثال دا سی لکه په یو ټیم کې چې ګټه واچي بس ته سیکړنګې دا شی دی نو کدا الله تعالی دا ما په عربی جبه کرا لګل دا واضح زبان دی چې خلق د دې په معنا او په مطلب باندې ځان پوهی کی دا ډیر فصیح زبان دی و انه فی ام الکتاب او یقینا دا قران کریم دی په اصل کتابونو کې اصل کتابونو څه شی دی نو تفسیر سمرقندی وی فی اللوح المحفوظ او دا معنی چې وکي نو روح المانی چې کوم معنی کړی چې دا مونږ لیکل دی په لوح محفوظ کې نو دا ورستو آیات سره دغه لپاره تاییدم جوړی او یقینا دا قران کریم دی په لوح محفوظ کې لدینا معنا باندې ممزان پوی کوي لعلی معنی ممزان پوی کوي حکیم معنی ممزان پوی کوي درې الفاظ دی او معنی لګ دغه دی معنا شو لعلی معنا سره لدینا سم معنا ده تفسیر بیضاوی معنا کوي لدینا محفوظا عندنا من التغییر او دغه کتاب چې محفوظ دی زمونږ سره تغیر او تبدیل نه لدین او استاد دا معنی کوي چې دا قران کریم الله تعالی وی لدین زمونږ سره دی نو دا قران خدا الله سره نه دا خو زمونږ سره هم دی مخ ته دی زمونږ سره پروت دی اوس دغه ترجمه کوي نو بیا وردی سره جواب کوي تاسو وای چې لدین الله تعالی وی دا زمونږ سره دی نو بل سره وتا ته وی چې زما مخ ته پروت دی نو دغه معنی څه خصوص معنی نه لري کنه دغه خصوص مطلب نه جوړی دغه معنی نو لدینا مانس محفوظا عندنا من التغییر انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون دا دا اللہ سر دا یعنی اللہ تعالی دا محفوظ ساتل دا تغییر و تبدیلنا لدینا تفسیر بیزاوی دا غمانا کرده لعلیون او دا اوچت مرتبه والا دا اوچت شان والا دا لعلیون کدا مانا وکی چی دا اوچت دا نوچت نا دا دلان دا پتی پایی بانی پروت دا نو تفسیر بیزاوی مانا کرده رفیع الشان لعلیون مانا دا دی شان و دا دی مرتبه دیر اوچت دا دا اللہ پنیز بانی دا مومنانو پنیز بانی مومنان پنیز بانی هم دا در لوی کتاب دے مومن چکل قرآن نواخلی کولے کی بیا پا کی تلاوت پا کی پا تفایی بانی زان تا ایخو دے بالق بانی ایخو دے بیا چرا اخلی نو دا سینی ولی دا سینی سر گورا دا قرآن اوگا دا سینی نچلے برا دا خو خلق دا قرآن دا سپی اوگا مانی دا پاس نک دیخوا دا سینی سر دا سی یوزے کئی نو لعلی مانا رفیع الشان دے مرتبہ و دری شان چلے دیر لوی دے دا اللہ پنیز بانی او دا غسید مومنانو پنیز باندی حکیم اندری سمانا دا نو یو مانا جی کر کردی دا تفسیر سمرقندی حکیم المانا دا رچی محکم من محکم کتاب دی دا یعنی دا قرآن چرے نسخہ پا بل کتاب بانی نشکی دلے حکیم سمانا دا محکم دی بلا مانا جی کر کردی دا تفسیر زاد المسیر اغم دیر بہترین مانا دا حکیم المانا دا رچی حاکم لی اہل الایمان بالجنت پی سلک ان کرے دا قرآن کریم دا دا ایمان والو د پار په جنت باندې د جنت پیسره کوي حاکم لاهل ایمان بالجنت ولاهل النار ولاهل الكفر بالنار دا قران پیسره کوي د ایماندار د پار په جنت باندې او پیسره کوي د بيدینو د پار په جهنم باندې حاکم لاهل ایمان بالجنت وحاکم لاهل الكفر بالنار دا معنا کړی د تفسیر زاد المسیر او یو بل معنا هم تاسو مخکې ما کړیو حکیم مانادار چی حکمتون والده دا اللہ پا دی کتاب کی پا ہر آیات کی پا ہر حرف کی پا ہر لپس کی دیر حکمتونو پای دی دی که منگا اتاس باغیبانی پویگو کنو پویگو خود دیر حکمتونو پکشتا دی افا نظر بعانکم ذکر صفحن دی آیات کی اس اللہ تعالی ذکر کئی دا هم اللہ تعالی ذکر کئی زجر دی پای آراز دا قرآن کریم ماننے دا حکیم مانا حکمتونو والا دی دا قمانا ذکر کئی تفسیر بیزاوی نو دری وانا دری مانی میں توقلی دی دری وانو حوالا میرتم ویل افا نظری بعانکم ذکر اس دی آیت کے اللہ تعالی زجر ذکر کئی پا اعراض دا قرآن کریم ماننے آیت بانی وزان پوئے کوئی اول چی دا وضاحت وانا ورئی بے پا معنی بانی من پوئے گئی پا مطلب من پوئے گئی حاصل دا دی آیت دا دی کل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم بیاناو مکی مشرکانو تا نو آگوی دا خبر او کل چی منگ دا اللہ تعالی دا کتاب نمانو دا توحید نمانو نو تا منگ تلا قرآن ولی بیانے ومنگ پی ولی تنگے دیر خلق کوئی کنا پس شیر پار پیدا بیان کہ وی مون په خوامن نه کونه واسه وری لګی ته ځان له نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي دا قران کریم تاسو کدا نه من انکار تی کوي یا تاسو شرک کوي نو دې د وجنه د قران کریم دا نزول چره دا نه بندګي او دې دا بیانول چره دا نه بندګي کته یې من یو کنه میمنه زه خپل ذمہ فارغ کم کنه نو دا چا د نه منلو د وجنه د قران وحي بندګي نه د قران د نه منلو د وجنه یا د انکار د انکار کول د وجنه دا قرآن کریم دا بیان بندی گینا کسو که منی او کنا منی تا بیان کوا خپل اس مانا دا شولا افا نظر وعان کم ذکر آیوار او منگ استاسو نا دی نسیت لرا دی قرآن کریم لرا صفحان پڑاول سرا جنی دا قرآن با منگ تستن بیان ولی ان کنتم مؤمنین ان کنتم قوم مصرفین دیده که دا ان دیده که لام مقدر ده اصل او اغا لام تعلیلیه ده او اغا علت ده فا نظر بور فارا نوس مانا بدا سکوی ان کنتم مؤمنین لان کنتم قوم مصرفین لان کنتم قوم مصرفین د دیو جن چې تاسو قوم مشرکان یو تاسو انکار کوون کی تاسو چې قرآن نه انکار کوئ د دیو جن موږ د قرآن بیانول ساس نه واړو یعنی نه بیانو سمانه ده یا د قرآن به موږ نه نازلو نه که تاسو منی وای منی که نه منی مې منی خو قرآن به بیا نازلیږي د دې بیان به کیږي افا نظر وعنکم ذکر آئے وارو منگستاسونا دی ذکر لارا دی قرآن کریم لارا صفحان پڑاولو سرا ان کنتم لئن کنتم قوم مصرفین پا دا دی وجه نجتاسو قوم مشرکان یای او دا حدود شرع یاو نتی جاوز کون کی وکم ارسلنا اور ډیر را لګری دی مونږه من نبیین پیغمبران په اولین په مخکینو خلکو کې دی آیات کې او صلی الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته نو ما یاتیهم نو نرات لغیتا من نبیین نو راغل لغیتا هیڅ پیغمبر الا کانو به یستاجون مگر دی فقې په سیټو کې مسخری کولی پیشاړی کولی ذات تسلی شو نبی علیہ السلام ته اے د الله تعالی پیغمبر ته د الله تعالی دین بیانوا ک خلق د دینه انکار کوي تا په سیملنډ او پیشاړی مسخری کوي نولی مخکینو پیغمبرانو غاړو تیم څه هارونه نه وچولی اغیلم ته دغه تکذیب کړي اغه وهلی او ټکولی او د کور نه وستلی او ډیر مسخره په غو په سیم کړي وي خیر ده فاهلقنا نو هلاک دل مونږه اشد منهم ډیر سخت دیونه دا منهم زمیر راجره مکی والا وته د نبی علیہ السلام امت ته زمیر راجره فاهلقنا نو هلاک دل مونږه اشد منهم ډیر سخت دیونه بچن پنیولو کې و مزا مثل الاولین او تیری شوی دی نمونی د زړو خلکو د دې درې سمانه ده نو تفسیر مدارک ته چلار شي هغه به تډی را بهتري نه مانو کی هغه وی هاذا وعد لرسول الله صلی الله علیه وسلم و وعید لهم دا و مزا مثل الاولین کی وعده ده د نبی صلی الله علیه وسلم سره وعید دی د مشرکانو لپاره وعده وعید باندې پویږي کنه و مزا مثل الاولین او تیری شوی دی نمونی د مخکینو خلکو الله تعالی د خپل پیغمبرانو سره امداد کړی دی نو دا وعده شوله و وعید لهم مخکینی انبیاء علیه السلام دا غیر تکذیب کون کی الله تعالی توا کړی او استاد مکذبین مم الله تعالی توا کړی نو وعید وعد لرسول الله صلی الله علیه وسلم و وعید لهم دا غره پر وعید شو د نبی رسام لپاره وعده شوله د نصرت ولئن سالتهم دلیل عقلی په مسله توحید باندې ولئن سالتهم کته ته پوښتنه کړی دی نو من خلق السماوات ولن چا پیدا کړی آسمان نو زمکه علی یقولون نو خام خادی وی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی آسمان نو زمکه هغه ذات چې غزر اور ذات دی العلیم پوی دی په هر څه باندې الذی جعل لکم الارض دا بل دلیل عقلی دی الذی الله تعالی هغه ذات دی جعل لکم الارض جوړ کړی استاد په آسمانه مهدن بستر دارم مهدن پرون میں وضاحت تردی کڑیو مہد ویلے کی گی پا عربی کی اصل کی زانگو تا ویلے کی گی مہد ویلے کی گی پا عربی کی دا بچی دا پارا دا مور غی گی تا مہد ویلے کی گی نو دا دا زانگو دا ماشوم دا پارا دا آرام زی دا غسی دا مور غی دا بچی دا پارا دا آرام زی اللہ تعالی دا از مکہ میتاز دا پارا پیدا کری دا مہدن دا آرام زی دا استاس دا پارا دیر زیادت سخت ہم ندا چی بیخی پا دیبانی گرزی دل نکی آرام پی نکی گی او بیخی زیاتا نرم هم نره چې خطب کې ورډو بی گئی بس دا یو آرام زیر سز دو پار و جعل لکم پیها سبل او جوڑی کردی اللہ تعالی سز دو پار پیها پا دیزمک کی سبل انلاری لعلکم تحت دون دیر پارا چی هدایت ممی دا سبل نمرات سشیده یو مانا ذکر کردی دا امام قرطبی رحمت اللہ علی و سبل ان مانا طرق اندی نمرات لاری دا سفر کولو تی مرات دی پزمک کیو گورای کنه خلک وای پلانی زه ته پلانای لار تلیدا داس تلیدا نو سبولن الله تعالی پدی زمک کی تاسو لپاره لاری تیاری کړی دی بل مان ذکر کړی دا غم امام قرطبی ذکر کړی دا غم ډیره بهترین مان ده وای سبول نمرات پدی دی کی اسباب د روزی د پیدا کولو تی مراد دی سبولن یعنی اسباب المعائشه اسباب د گزاران د تیرولو الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو لپاره پدی زمک کی اسباب د زندګی د تیرولو تیار کړی دی نو چانه تپوسو کی یار سکارو بار دی یار بس دیاری مزدوری کو من بل نه تپوسو کی یار بس نور سنشتره خو زمیدار دانو بل نه تپوسو کی یار س سروي ماروي می غستری بس پاغي باندې گزاره روانه ده بل نه تپوسو کی یا یو موټر می پیدا کړل بس گزاره کی کیګینو بس یو سړی معائشه دین مراد اسباب د گزارانتی مراد دی الله تعالی دا ذات دی هغه ذات دی چې ستاره پاره اسباب دروځي تیار کړی دی په دې مکه کې لعلکم تهتدون دیر پار جی تاسو تهتدون نو مراد پدی دی کسا شده یو مانا علماء جی کرکڑی دا کدو سبولن نو مراد چی دی لاری تی مراد چی نو بیا تهتدون مانا تفسیر جلالین کردی دا غیب سو بیا زیخا گورا یو مانام دا یو زین را واقستر بل زین را اختای علا با دا زیل گوی نو نور نلگی بیا نو سبولن نو مراد چی لاری شی لعلکم تهتدون دیر پار جی تاسو او رسیگی خپلو مقاصدو تا استاسو پس پرونو کی دا معنی کړی تفسیر جلالین اغه ویل علکم تهتدون الی مقاصدکم فی اسفارکم دا لاری الله پر ازمکه کې ولی پیدا کړی دی چې ستا کوم مقصد دی په سفر کې چې تا خپل مقصد ته پیو رسیږي خلک وای په خبر ته زما کراچی ته زما پلانی ملک ته زما پلانی ته زما دا سیده هر یا پلانی ځکه مخ خپلوان دی غیزه ته زما پلانی ولسوالۍ ته زما پلانی دی ته زما نو الله د لارې ډیر پار پیدا کړی چې تکم سفر کې په دې سفر کې خپل مقصد ته ورسیږي، ځکه دا په لار باندې سړی رسی او کوم دی باندې چې لار نه نو خلق سوې یاره وي الله دې خیر کې لار نشته ری خو یا به ورسم یا به ون رسم. نو الله د لارې مې ځکه پیدا کړی دی چې د ترور کور ته لار تلې د روډ رسیدلې ده، نو په دې باندې لار شال د کې ترور کور ته به ورسیږي. دا غزه کې مې تر کور دی وای دا لار ته تل دې لار باندې چې لار شي به ورسیږي، او چې لار نه نو بیا دې یقین نشته چې بیا غي ته ورسی. لعلکم تهتدون دې لپاره چې ورسیږي په سفرونو کې خپل مقصد ته په دې لار باندې ورسیږي. لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو ورسیږي خپل مقصد ته. والذی نزل من السماء دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې. والذی الله تعالی هغه ذات دی نزل من السماء چې راورولې دی لپاره طرف د اسمان نامه او بده باران مقدر ان په یو خاص اندازه باندې. الله تعالی هغه ذات دی چې په خاص اندازه باندې باران نه اوري. فانشرنا به نو تازه کړی دی مونږ په هغه سره دی چې دا معنا باندې کوي چې خواره کړی دی مونږ په هغه سره څنګه په خواره کړی دی. انشرنا معنا احیینا، تفسیر مدارک دغه معنا کړی دی. نو تازه کړی دی مونږ په هغه سره بل د تمیتا اغه ازمکه وچه میتن په معنا د یابې ستن سره دی. مخکې وینته بار بار دا ویل لوچ ازمکه کذالک تو خرجون اثبات د واس بعد الموت دی. نو دغه سی به تاسو تو خرجون راوستل کیږي د دې ازمکینه څنګه چې الله باران نه اوري او په هغه باندې شین کیرا اوټو کوي اغه وچ ازمکه تازه شي، نو دغه سی الله تعالی تاسو هم دوباره پیدا کول شي قیامت کې واس بعد الموت شو ده. او بده کې الله تعالی یو بل څه اشاره کړی ده، دقیق اشاره ده، مفسرین لیکلي دي لطیفه اشاره ده. مخکې الله تعالی ذکر کړل وجعل لكم سبلا، الله تعالی ستاسو لپاره اسباب د روزي او لاري پیدا کړی دي. نو چې گاړه چلے دغه سي پانشر نبیه بل تمیت الله تعالی در ذمہ دار پیدا کړل، نو پټی کرے نو کذالک تخرجون دا قیامت چرته ير نکی. روزي خو غټي روزي و غټه موټر چلاوا لارو باندې ځا غرونو کې ګرځا دغه سي ځان له تجارتونه کوه، نو دغه سي ذمہ دار کوه الله تعالی ته باران وکه. خو لیکن کذالک دخرجون ګره قیامت امیر نکی، اسنه چې دنیا په مصروفیاتو کې لاړ شو قیامت ته نیر شوی. نو دین یمتون په اخر کې الله تعالی ذکر کړ کذالک تخرجون قیامت را روان دي، د غیر پرم تیاری کوي لګ ذمہ دار چې ذمہ دار کین په کار دار چې دی بوټ ته وګوري کنه دا می اول وکړ دا چاره وخی جول بیا چې غټ شول بیا می اوري بل وسې دغه د بوس کس کار جوړ شول ختم شول. نو د سی وای کنه چې الله تعالی ز اول پیدا کړم بیا ځوان شوم بیا بوډا شوم بل ور د بوس کس کار یم خلق بچره په شابانه بیا غستم قبر ته می موړین دي ته سوچ فکر کول په کار دي. کذالک تخرجون والذی خلق الازواج كله، الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړی دی جوړی ټول ټول قسمونه د هر څه وسه در دی وضاحت کو مخه. او جعل لكم من الفلک، او جوړ کړی دی الله تعالی تاسو ته پر د کشتونه مات ول انعام یو د سارونه مات ترکبونه هغه چې تاسو په سورلی کوي باندې په حیواناتو کې الله تعالی هغه چیزونه پیدا کړی پاغي باندې سورلی کوي. نو هغه د وچه کشته دی، هغه څه کشته دی د وچه خر دی اصله قچر دی اوخ دی اوخه ده هغه باندې سورلی کوي. نو دغه سی ول الله تعالی د دریاب کشته سز د پر پیدا کړی دی نو پاغي باندې سورلی کوي. خلق الازواج كلها، مفسرین لیکلی دی دې دې کې د ازواج نه مراد چره عام معنا مراد ده عام معنا. وسط الله وضاحت کو متا سو بیا چې معمولی پوی شی نو بیا ځان لپ کې نور جوړوي. خلق الازواج كلها، الله تعالی پیدا کړی دی ټوله جوړی نو په حیواناتو کې په نباتاتو کې په اوصافو کې په اطرافو کې په زمانو کې په مکانونو کې دا دې ټوله ته شامل دی. اوس ګورئ الله تعالی پیدا کړی دی ټوله جوړی مذکر دی مؤنث دی وګو تک دی خوک دی تاریخ دی تور دے سپین دے برا دے خکتا دے. نو دغسی گز طرف دے نو خی طرف دے اسمان دے ازمک دا ماضی دا مستقبل دے اوڑے دے جمع دے سپرلے دے خزان دے شپا دا ورز دا رنا دا تیار دا جنت دے دوزخ دے شر دے خیر دے فقر دے غنا دا او دغسی ایمان دے کپر دے دسی پسی زی. خلق الازواج کلها دا ٹولی جوڑے اللہ تعالی پیدا کری دی بس دیر دلی ہر سا خالق اللہ تعالی دے. لتستو على ظهوره والذي خلق الازواج كله، الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړی دی ټول جوړ او ټول قسمونه د هر څه. وجعل لكم من الفلک، او جوړ کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره د کشتونه. ولانعام یو د سارونه ما ترکبونه، چې تاسو پاغي باندې سورلی کوي ما ترکبون. لتستو على ظهوره، دې لپاره چې برابر شي تاسو په شاګانو د هغې باندې. ثم تذکروا نعمت ربکم، بیا یاد کړئ نعمت درف ستاسو. اذا استویتم علیه، کله چې برابر شي د هغې په شا باندې. او تقولو، او ووایئ تاسو سبحان الذي پاکره هغه ذات تر سخر لنا، چې تابع ګرځول دي د زمونږ لپاره. و ما كنا له مقرنين، او نه یې مونږ دې لره په خپل قابو کې راوستون کې، نه یې مونږ دې لره رټینګون کې. سنت طریقہ دارا کله چې پریکاب کې په پیدان باندې خپ کې دي نو بسم الله بوي کله چې په پیدان باندې خپ کې دي د گاڑی بسم الله بوي بیا بوي الله اکبر نو بیا په سورلۍ باندې کېنی نو بیا ودا دعا وی سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا دعا بیا وی بسم الله الحمد لله دا بوي سبحان الذي بیا ودا دعا وی بیا په صحیح حدیث کې کوم ټوله دعا راغلی دا نو هغه داده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت پورا دعا د گاڑی دا ده دا سبحان الله سخر لنا دا چې خلکو راغستر نه دا صرف مختصره تر راغسته ده دا پورا دعا نه ده پورا دعا سده چې کله پیدان منې خپ کې دي نو بسم الله بوي او بیا بوي الحمد لله چې بیا اذا استويتم عليه کله چې برابر کینې نو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين او بعض خلک وایي سخر لنا نو سخر لنا بنو سخر لنا داسې بوي دا غي معنی بیا ورانیږي په دې پسې بیا ورستو درې ځله الحمد لله وي الحمد لله الحمد لله الحمد لله بیا درې ځله الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا بیا سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دا په صحیح حدیث کې اوسر راغلی ده نو دغه دعا یې دول پکار دي و انا الى ربنا لمنقلبون یقینا من خپل رب ته ورګرځیدون کیو و ما كنا له مقرنين مونږ نه یو راټینګون کی دغه سوار لای لره دا دعا به زکه وی چی دا سوارلی اوس بریک دی پکې کنه نو بریک وړو کې شه ده وړو کې شه ده وړو کې او دا دومره غټ موټر چې ده غټ گاډه چې په هغه باندې راټینګیږي دا د الله راټینګ کړی ده کنه نو په هر ټیم کې چې ده د ورځې په لکونو په زرونو گاډي جنگیدل دا به کېدل الله وی دا الله مار ټینګ کړی یا اوخ ده یا اس ده ته په هغه باندې سور شي لته ولور کې هغه روان شي بیا چې دغه سره کاږي بس چې کم پیزوان شي چې ته لګیدل هغه بس ته ودری الله تعالی وی پدی اس باندې پدی اوخ باندې ته سور شولی او دا وسره پر شړو باندې سر شو دا وته راټینګ کی یو سخې سوک نشي راټینګ ولې دا خلا پریک ده نو دا د الله تعالی مهربانی دا دعا ویل پکار دي و انا الی ربنا لمنقلبون یقینا من خپل رب ته ورګرځیدون کیو پدی کی تذکیر بالموت ده په طریقې د قیاس سره په سورلی باندې سوري لکه چې وسته دا انسان په سورلی باندې سور دی او یو طرف ته روان دی نو داسې یو وخت براشي چې ته به د خلکو په اوګو باندې سور یو قبر ته به روانې و انا الی ربنا لمنقلبون کې دې ته اشاره ده اوس خو ته به سورلی باندې سور یو بازار ته روانې داسې وخت براشي چې د خلکو په اوګو باندې به سور مقبرې ته به روانې مقبرې ته به روانې نو دې ته پکې اشاره ده وجعلوا له من عبادی جزءا دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي زجر په شرک باندې الله تعالی خالق منی الله مالک منی الله تعالی رازق منی او بیا هم الله تعالی ته نسبت کوي د اولاد چې د الله تعالی اولاد دی ملائک دا د الله تعالی لونه ګڼي نو الله په هغې باندې رد کوي وجعلوا له او ګڼي دا خلک د مشرکان د الله تعالی لپاره من عبادی د الله تعالی د بندګانو نه جزءن ټوکړه یعنی چې د الله تعالی اولاد دی دا د هغې ټوکړه ده ځکه اولاد دا د انسان ټوکړه ای نو الله تعالی ته نسبت دی د څه کوي ټوکړه ای یعنی د ولد کوي ان الانسان یقینا دا انسان چې کپور خامخانه شکر دی مبین ښکارا ناشکری بالکل ښکارا ده ام اتخذ مما يخلق بنات ان کی رد شرک دے رد مشرکین بالملائکہ دے دا مشرکانو دا عقیدہ وچ دا ملائک دا اللہ تعالی لونه دی اللہ تعالی پاگی بند رد کئ ام اتخذ ای نیولی دی اللہ تعالی مما يخلق دا چانج پیدا کړی دی اللہ تعالی بنات لونه واسفاکم بالبنین او ورکړی تاس په زامن سره دا ډیر زیاته عجیب خبره ده کله چې تعالی د لور خبر درکله شنو تندې تری وکړی ځکه هغه لور دی بدی شي نو ته الله تعالی ته دغه مخلوق نسبت کې ځان دری بدی شي او الله تعالی ته بیا نسبت کې د خډیر جه تعجب خبره ده اذا بشرا احدهم کله چې خبر ورکړل شي او تند دی ته اذا بشرا معنی مت څه وکړه کله چې خبر ورکړل شي دا معنی کدی ده کې مونږ کله نو بیا ر باندې ډیر غټی تیراز دی هغه څنګه ده تاسو ته مخکې بار بار ما ویلي تبشیر څه ته ویل کېږي بشارت بشارت بشارت څه ته وایي هغې خوشحالۍ ته وایي چې د انسان په تندي باندې د انسان په مخ باندې د خوشحالۍ اثرات ښکاره شي نو اوس دلته دا معنی وکړئ یارانو بیا به څنګه وایي کله چې مشرکانو ته به د لور زیرې ورکړلی شو نو ولې هغه به خوشحاله شو چې د هغې په تندي باندې به او د هغې په مخ باندې به روښانتیا ښکاره شوله نو بیا وروسته به څه وایي چې وهو وجه مسودا د هغې مخ تک تور شي نو مخکې ویل چې کله ورته زیرې ورکړلی شي نو زیرې خو دا ده چې د هغې خوشحالي پرا شي بیا وایي چې مخ یې تک تور دی منافات شته دی که نشته دی خام خام منافات شته دی یو ځای کې یو لفظ ومونده او یوه ترجمه مله زده کړله د قیامت پورې به دغه یوه ترجمه نه کوئ په ټول قرآن کې او زر ته حواله ويم دغه لپاره په ډیر مهنت باندې دا حواله ول پیدا کړل او اذا بشرا احدهم او کله چې خبر ورکړل شي او تند دیوتا اذا اخبره دا معنا ذکر کړی دا اعوذ الرحمن په تفسیر القران دا معنا ذکر کړی دا کله چې خبر ورکړل شي دا معنا وکوي زیره معنا بنه کوي زیره خو چوشو نو زیره شه د خوشحالي او دی کافران مشرکان ته بچی د لور زیره ورکړل شي نو مخ الله وي تک تور به شونو سم د ستک سپین شو بیا تک تور شو لکه یو خوشاله شو بیا خپه شو دا څنګه معنا ده نو هغه په خوشحالي دل نه بلکې هغه خپل لور باندې خپه کیدل ژوندې خخولې نو د غزیره معنا چوک نو بیا به دې سره څه کوي نو اذا بشرا اذا اخبره کله چې خبر ورکړل شي او تند دیوتا او دغه معنا ذکر کړی یا تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی دی اذا اخبره نو تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران دغه معنا کړی دی تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی دی نو کله چې خبر ورکړل شي او تند دیوتا بما ضرب الرحمن پاغه چیز باندې چې دی بیانې د رحمان د لپاره مثلا په صفت کې الله تعالی ته نسبت دی د سکاو د لور چې د ملائک د الله تعالی لونه دی زل وجهه نشی مختدا مسودن دکتور وه وکزیم او د غم نډکی یا د غسې نډکی نو دا ته وای چې بل لور دی پیدا شورن بیا دی وځ نما دا ته خبر بیا کوي وه وکزیم دا د غم نډکی او بیا د غسې نډکی خلی تم بیا کار الکه بده کې خلی صدقه ده خزه خو خزر جلونه راوړي ځه خزه خو خزر کنه یو غلونه راوړي ځان لونه راوړي تنری عزت الک راوړه ځه تعلق راوړه نشی راوړل لیکن وه وکزیم بیا د غم نډکی او مې نه شو په الحلیته آیا دیو نسبت کے اللہ تعالیٰ تا دید ایک عبارت کی تقدیر دیکھا آین سبونا للہ تعالیٰ میں یو نشو آیا دیو نسبت کے اللہ تعالیٰ تا داغا چاچی داغی پارن کی دلی چی پی الحلیتی پکالو کی وہو پی الخصوامی و آغا حال داری چی پا وقت دا جگڑا کی غیر مبین سپا خبری ام نشی کولے پا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کردی دا بل طریقہ درد یو داری چی زنانا زنانا چې دا ضعیف دي په دوه طریقو باندې الله تعالی دا غي ضعف بیان کړی دی تی څنګه الله تعالی ته نسبت کې یو د سړو زینت او خایست دی او یو د زنانو خایست دی د دوانو کې فرق دی الله تعالی وی هغه زنانا چې دا غي پالنه کیدلی شي خایسته کولی شي په کالو باندې زنانا بے کالو خایسته نه او زنانا چې خایسته ښکاری په مټو باندې بنګړي غوږونو ته والی په مو په پوزه باندې میخه کې غاړې ته هار او پلانه پلانه شی چولې شوی خې کپړې نو الله تعالی وایي چې تاسو الله تعالی ته د هغه چا نسبت کوي چې دغه ذاتی دومره خایص هم نشته ری ها نارینه نارینه الګ چې هغه الګ کسي خایسته یې بنګړې یو کني کغه غوتې پلاس باندې یو کني کداغه میخه کی او دغه شته یو کنيشته هغه سي خایسته ده نو یو الله تعالی په دې باندې دار دو که چې هغه څوک چې هغه په کالو کې خیسته کیږي نو تاسو دغه نسبت الله تعالی ته کوي دویمه خبر الله تعالی کوي چې کله په زنانه باندې لږ دباو راشي بیا خبرې هم نشي کولی رپیږي داسې دغه کیږي په جګړه کې بیا رپیږي نو الله تعالی ته تاسو د هغه ضعیف مخلوق نسبت کوي چې هغه خیسته کولی شي په کالو باندې کالو ته هغه محتاج دي او په دې آیات کې اشاره شوه دې ته چې زنانه د پاره کالي استعمالول دا صحیح دي او دا ول جواز لري د سپینو درو د سرو درو ها کوم احادیث کی چې د سرو درو من راغلی ده نو دا غي تطبیق ته هم کوم حدیث او کتاب بم نه تحلیل شي هغه دا دی نبی صلی الله علیه وسلم چې منع کړی ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وی چې دا یو بنگله ده یا دو بنگلی ده جهنم ده اور نه هغه په هغه حالت کې دي کوم زنانه چې د سرو درو د سپینو درو نه زکات نه ورکې نو هغه د هغه زنانه لپاره بیا اور ده د جهنم د تلو سبب ده د غیر لپاره او کوم زنانه چې دی زکات ورکې نو بیا جواز لري په دې کې څه قباحت ممانعت پرې کې نشته ده دا دې په واره کې خپل علما ته رجوع کوي د ډیرو زنانه سره دومره سره زر او سپین زر یې سره زر سره سپین زر سره نقد مالیت سره جامې زیاتی او سید کور لوخي دومره زیاتی چې هغه د ضرورت استین زیاتی او هغه دغه تر رسیدل شي نصاب تر رسیدګ نو پاغي باندې بیا زکات ورکولم پرز دي او قربانی بم کوي خو زر دا خبر کوم دا تاسو تجربه وکي او خپل ځکه معلومات وکي په خپل کور کې د زنانهونه په معاشره کې په اتیا پیسه د زنانه باندې زکات هم لازم دي او قربانی کول هم لازم دي خولي کې نه کوي دو درې تولې سونه سره ای یو توله نیم سپین زر سره ای یو زر روپۍ دو زر روپۍ سره ای د دریو جوړو نه زیات جامې شته د سې لوخ شته چې په هغه باندې دومره دوړی پریوتی چې هغه اخکاری پکینه یعنی په کال کې ضرورت رانه شي چې هغه راوخلی دومره جوړې جامې کړي او د دومره جوړې یی جامې شته په زارونه چره دا غنه شو کیسونه ډکړي او بیا چې کله زکات ټیم راشي یا قربانوي ز غریب یم غریب دی تویلے کی استاری دو جوڑی جامی غریب دی تویلے کی چھ سری سری پیدار دی پخو کڑی دی غریب دی تویلے کی چھ دو پندس نیمو تولو سپینو زرو دی مالیت سا سر موجود نہیں نستا سر یو تولس دو تولے سر در دی یو تولے سر سپینو زرد ہاں کہ زرانہ سر صرف یو جنس دے مثلا صرف سر دی سر نور سر یو اتانیز نشتے سر زرو سر نشتے سر در سر یو تولے مثال یاد دو تولی دی سپین زر سره نشته ده نقد سره یو روپی نشته ده دریو جوړو نه زیات دغه جامع نشته ده پیزار نشته ده نو بیا وته ولې چې کله سره در پوره شینو علاوه کې د زکات ورکې ونی میتولې او کله چې صرف سره سپین زر دی مثال نو 250 نیمه تولې سپین زر ته چورې سی کله زکات ورکې خو لیکین اوس چې خبر خړی ته ده ګډه وړه ده خړی ته دار چې یو توله سره سره در دی د دې مالیت وستره واړه مثال یو غتې نیمه سره د سپین زر هم ده که وای ګورې نو بټو پر سر سره دی پای کې سره 2-3,500 روپۍ سره نقد یوم دی د جوړې جامع چیرو کتلې نو مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلې دي د مفتی رشید احمد سی په احسن پتاو کې ذکر کړی دي د دریو جوړو نه زیات جواز لري خدا د ضرورت نه دا اضافه دي جواز لري خدا د ضرورت نه دا اضافه دي د دریو جوړو نه زیات جامع ته حساب کا بیا یو دو جوړې یو جوړه 5000 تیو بس نور دا حساب کا اغه لوخه چې په شوکیس کې خودي هغه مسره ته حساب کا دا ټول چې راجه مکل دا یو توله سره زر دا یو توله سپین زر دا 3000 لسر روپۍ دار یو سره نقد راجه مکل دا درې او جوړون دي زیات جامع حساب کړلې دا د 250 نیمه توله سپینو زرو قیمت ته دا ورسېدلې اوس په دې باندې قرباني واجب ده زکات ورکول په واجب دي استاد واجب دا شته د زنانو سره کنيشته دا سره خامہ خاصته دي نو چې شته یو سره نو مار ته ویل چې علما او ترجو کوي د دې په واره کې دا غین پښتنه وکي خپل کور حالت ته وای زنانه ته وای څومره سونه دي سپین زر دی سمر دی سمر جوڑی جامی دی نقد روپے سر سمر در سر دی دا ټول بلکہ ویلی کلار شمولی سپ تو وای مولی سما پکور کی دا دغه دی نماز انا نه زکات ورکی کنه به ورکی بس اگر تا ویل شو ورکه ورکه کوی چې مے ورکه واجب مے ورکه واجب او مے نه شو په الحلیه نو خبر می کولا چې دا آیات دلالت کوي د کالو په استعمال باندې زنانو د پاره دا شرعن جواز دری دا وکي ها پادیشول دا بل مسله تفسیر ارتنه مخسر په اعتذار یادو ما پادیشول د اوسپنی د ګیلټو د عام چې دی بنگلی دی یا د غیب غوتې دی یا والی وغیرہ استعمالول جواز دری کنه دا مسله اختلافی ده او مې نه شو په الحلیته آیا دیو نسبت کې الله تعالی ته د هغه چا چې د غیب پالنه کېدل شي په الحلیته په ګالو کې او هو په الخصامی او حال دار چې په حالت د جګړه کې په حالت د بحث مباحثه کې غیر مبین صفا خبر هم نشي کولای وضاحت هم نشي کولای په زنانو باندې رعب دا ډیر زیات راځي وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا دی کی اللہ تعالی زجر ذکر کئ په بل خبره باندې مخ کی اللہ تعالی ویل چی دا ملائکه ته لونه دا اللہ تعالی وای وس دا زجر ذکر کئ چی ملائکه ته مؤنث وای دا مؤنث الفاظ غی ته استعمالی یو مسله بر تب کی کوم وجعل الملائکه الذين او غنی دی ملائک هغه کسان هم عباد الرحمن چې هغه بندگان د رحمان ذات دی دا هم عباد الرحمن دا د ملائکه فبارکی صحیح عقیده ده کچا دنه تاسو کې چې ملائک مذکر دي کوم نستي او توای هم عباد الرحمن یا غد الله تعالی نیکان بندگان دي بس دای تعریف او دا صحیح عقیده شو د ملائک مبارک نو دی واغې ته نسبت د سکه ایناسن د زنانه او چې دا زنانه دي غنی زنانه الله تعالی پرد کوي اشهیدو خلقهم آیه دی لیدل د پیدایشت ملائک چې خلق دا و چې دا نارینه دی او دا زنانه دی خدا خو تعلق ساتي د لیدل سره نو تاسو ملائک ته سری دل چې دا نارینه دي که زنانه دي الله تعالی پرد کوي چې نم دی لیدلې نو ستوکتب شهادتهم خامہ خالق علی کیږي بیان ددیو شهادت نو مراد پدې ذکر دیو دا غلط بیان دی چې ملائک ته سوې اناس وتوي جنکای وتوي مؤنسات وتوي ويسالون او دیو نو تپوسم کېدلې شي په ورځ د قیامت باندې دی دروغ مبارکي چې تاسو ملائک لیدلې نو چې دا مذکر دی کدا مؤنس دی او بیا هم دا غلط بیان کاو نو دی تپوسم کېدلې شي دې کې علما او دلی کلی دی اگر که دا مسله عامه چې دی په معاشره کې عامه ده علماء دومره پوری لیکلی دی چې ملائکه تبا د مکی مشرکان سوال اناس به وتویل دو درې عقیده وی یو دا چې ملائکه د الله تعالی لونه دی او دویم دا چې دا جنکی دی دا خبره وکوله نو دی آیات کې علماء لیکلی دی وای چې د ملائکه د فاره د مؤنث الفاظ استعمالول دا هم شرعاً صحیح نه دی لکه مثلا په پښتو کې هغه د سوې پرښتہ وتوی پا پختو کې ایت پرښتہ او په پارسی کې ایت پرښتہ وای په پختو کې او ته پرښتہ وای دغه سی خلق چیرې الفاظ استعمالی ملائکی او ته استعمالی ملائکی او یاد سی وای لکه ملائکه راغلی دا دا دا دا مونږ د مونست پر موږ خزر راغلی دا نو دا دا دا د مونست پر استعمالی سیدا نو جبریل علی صلوات و سلام نو د دیر پاره با لفظ د مذکر استعمالیږي ادبن تکریما شرافتن خو دی باندې به حکم د مذکرم نه کې حکم به پر مونسم نه لګي او مذکر لفظ بر دیر پاره استعمالی د تکریم او د عزت او د شرافت په خاطر باندې جبریل علیه السلام علیه السلام بنوي دا د احترام په خاطر باندې بداوي نو دا حکم چې په لګي چې د الله ملائک راغلی وو رضا الله ملائکه راغلی وا داسې بنوي در مونس دا حکم به پر مونس نه لګي علما لیکلي دا هم شرعن سین زکات چې ستا خدا عقیده نه ده چې ملائک د الله تعالی لونه دی یا د مونسات دي خدا غیر سره په لپس کې بیا مشابهت راځي د مشرکان سره نو دا لفظ به هم نه ویل شي بلکې په دی باندې به حکم لګي د اخره دا د دی د لپاره به د مذکر لفظ استعمال دي مونس د لفظ بر دی لپاره نه استعمال وقال لو شاء الرحمن دی کې الله تعالی بل زجر ذکر کوي په عمل د شرک د دی باندې مشرکانو داوی چې مونږ د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت زکه کوي چې الله تعالی کدا الله خو خوین مونږ بل چا عبادت نه وکړي الله تعالی په غیبت رد کوي وقال واید لو شاء الرحمن کې چې وختله رحمان ذات ما عبدناهم مونږ به بندګی نه وکړي دیو یعنی د غیر الله الله تعالی دغه جواب ذکر کوي مالهم نشته دیو لپاره به ذالک عادت دیو پدی عبادت د غیر الله باندې من علم من دلیل التيسير په تفسیر دغه معنی کړی د تاسو ارزه کړه علم من معنی کوم دلیل نو دینه مراد علم نه دی بلکې دلیل ته مراد دی ليس لهم حج ليس لهم عليه حجه نشته د دې لپاره په دې باندې څه دلیل انهم الا يخرسون نری دی مگر تو خبرې کیا نو تاسو وا چې تو خبرې ستوي نو تفسیر جلالین نه تاسو کې خبر تاسو نه معنی کوي يخرسون معنی در یکذبون د دین مراد چیرې اټکل خبرې کوي یعنی دی دروغ وای دلیل سره نشته دروغ لګیا دی ام اتیناهم دی آیت کې الله تعالی په دې باندې بدرت کیا دیو چر دی ملائکو یا دیو چر دی د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیا د غیر الله عبادت کیا نو ام اتیناهم آیا ورکړه دی مونږ دیو ته کتاب نیو کتاب من قبل هی مخکره قران کریم نه په هم به مستمسکون نو دیو په غی باندې دلیل نیون کړي په قران کې خود دی رد دی چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت مکوئ نو آیا د قران نه علاوه بل یو کتاب الله تعالی دی ته مخکې ورکړه دی چې په غی کې د دې شرک اثبات دی چې دا هغه پیش کړي نشته یو سره من قبل هی من قبل القران تفسیر بیزاوی دغه لیکلی دی او مستمسکون معنی دار چې اخیزونه تفسیر مدارک لیکلی دی او پاغه باندې دلیل نیون کړي بل معنی ذکر کړي تفسیر مدارک زکه می ته دغه وکړه بل معنی کړي دا مستمسکون معنی هم عاملون به چې دی د الله تعالی په کتاب باندې عمل کیا یعنی کله الله په کتاب کې ودته ویلې شي چې تاسو شرک کوی نو دا خو بیا مجرمان زکه نه دي چې د الله په کتاب خو عمل خامخا پکاري نو الله وایي کوم کتاب دی چې قرآن نه علاوه مونږ ته بل کتاب ورکړی دی چې پاغه کې دالی کړی دی تاسو پرې باندې عمل کوی بل قالو بلکې وای دی اوس دا زجر دی د دیو دلیل سره نو تاسو ته مخ کې ویلی خو په یو ځای کې د مشرکانو دلیل په قران کې سره یو اتباع الآبا ده اتباع الآبا او هغه ته سوی تقلید شرکی یعنی د الله تعالی د دین کې نه بلکې په بيدینۍ کې د خپل مشر منل دې ته وی تقلید شرکی اتباع د آبا دا یو دلیل دی مشرکانو دویم اتباع الظن بل اتباع د اکثریت وغیرہ وغیرہ چیرے دا دلیل دی مشرکانو اللہ تعالیٰ پاغی بندرت کئی قالو دی وی انا وجدنا یقینا منظر دی منگا آبانا علی امتی نقبل مشران او آبانا کی متمانا کردو چی مراد تینا دا نسبی پلاران تی مراد نری بلکی مشران تی مراد دی علی امتی پا یو طریقہ باننے دی دو درے معنیز دا کئی ات تیسیر پی تفسیر اغمانی کردی علی امتی مانا علی طریقتی پا یو طریقہ باننے دو منگا دا پلار و دنکہ طریقہ و منگا غن شپری خودلے نو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر التیسیر په تفسیر علی امتین معنا علی دینین دغه شرکی دین چې دی چې ملائکو ته نسبت کا نو ملائکو نسبت کاو الله تعالی ته اجداد الله تعالی لونه دی یا د غیر الله عبادت کاو نو دا زمونږ د پلار او د نیکه دین دی زمونږ د مشرانو دین دی نو مونږ دا نشو پرې خودلې و ان علی آثارهم او یقینا مونږ دا غي په نقش قدم باندې مهتدون هدایت والیو نو دې کې تاسو بل معنی معلومه شوله هر بی دینه سړی جمهوری سړی هغه شرک کوي او بیا ته سوی هدایت وي ودا ز خدا ز پسما لار باندې روانه دا خو زمونږ د اکابرینو لار هم په دې باندې روان نو دا د مکی مشرکانو د خبره کول وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تردید د دیو په دلیل باندې د دیو په دلیل باندې تردید کوي حاصل دارې الله وې دا یوازې د مکی د مشرکانو دلیل نه دی د دینه چې مخکې الله تعالی کوم پیغمبران علی ګلیو نو هغه به چې مسله بیان کړه نو پاغه کې مطرب خلق ودا خبره غوم کوله نور مطربانم دا خبره کوله بدمست خلکو مالدار شویو بیکار خلکو دا خبره کوله چې دا زمونږ پلار او د نیکه طریقه رمږه ځکه کو وکذالک ما ارسلنا او دغه شانت کی یعنی ته چې څنګه الله تعالی را لېګلې نو دغه شانت کی نه دی لېګلې مونږه من قبل کا مخ کې سانه فی قريهن په هیڅ یو کلی په علاقه کې من نذیر ير اور کون کی الا قال مترپوها مگر ویل با به حد مالدار دغی مترپوها مالدار خلکو دغی بدمست خلکو دغی یو مسجد په حق کې او یو مسجد په ناحق کې هغه به څه خبره کوله دا الا ان وجدنا اباءنا دا معقوله قول ان وجدنا یقینا منزل دی مونږه اباءنا مشران قل على امتين په یو طریقه باندې تفسیر بیزاوی مده قمانه کړی دا الطريقه التي تؤم اعلى امتين امته لکیږي هغه طریقې چې په غیبه نه خلک اقتدا کینور او دا تفسیر سمرقندی معنی کړی دا على دین محکمه تم دا معنی وکړه دا التيسير په تفسیر په حوالہ باندې الا قال مترپوها مگر ویل باب به حدا مستو دغی به حدا مالدارانو دغی ان وجدنا ابانا یقینا منزل دی مونږه مشران په اعلی امتین په یو طریقه باندې یا په یو دین باندې نو پاغه وخت کې شرک د باباګانو او د ملایکو نسبت کو الله تعالی تجداد الله تعالی لونه دی نو په دې وخت کې د شرک دین سره د جمهوریت دین اعلی امتین زمونږه مشران چې د جمهوریت په دین باندې و ان علی آثارهم یقینا مونږ دغه په نقش قدم باندې مقتدون اقتدا کوون کیو هغه زمونږ امامان او مونږ دغه مقتدیان یو نو مونږ پاغه پسې ورپسې ورځي پسې چې عمر سه یو زیته قال دې د عبارت کی تقدیر دی قال یعنی قال الرسول او بویل اغا للمخالفین او بویل اغا پیغمبران او مخالفین او ته چا به چا انکار کو نو هغه بویل قال کی زمیر راجه دی دا من نذیرین تا ما ارسلنا من قبلك فی قرية من نذیر اوبویل اغا پیغمبر اغا یر اور کون کی بویل اغا مخالفین تا او لو جئتکم اگر کرا وڑی ما تاستا بی اہدا دیر ہدایت والا شیمیم مادا غسن وجدتم علیه آباکم چی مندلی دی تاست باغی بانی مشاران خپل تاست پتا اغا کی ویلی دی پا کتابونو کی دیتا ویلی کی گی ارخا والعنان دیتا ویلی کی گی واگی سستا ول چاہتا لکا مسلمانا یو تلخیص کی دا مسئلہ شتر کل کل دا سی وشی او ته دا ټکې زکه ويم چې اعتراض د باندې راځي اهدا دلته کیسه غده اسم تبذیل ذکر شوی ده نو سمانه ده یو دار چې ستاسو د مشران په سن سه هدایت باندې دي او ستاسو نه چې ده د ستاسو مشران نماز زیات هدایت راوړی دي نو دې مشران سن سه هدایت باندې ولی سر په اسم تبذیل کې یو مفضل علیه او په کې مفضل کنه نو ولی ستاسو د مشرانو کې یو سن سه هدایت وو خو ما ستاسو ته دا غینه زیات هدایت راوړی دي زمانه دي چې صحیح کیږي نو دیتا ویلے کی گئی ارخاو العنان یعنی لگ واگی سستاول پا دعوت کی دسیو کا یہ بالپرز و تقدیر زا توی چی دادا مزمان دا مشاران پا ہدایت بانیو مخی ویل کنی چی منگ داغی پا ہدایت بانی داغی پا نقش قدم بانی روانیو نو دی پیغمبر با تدا ویل چی اول خطاس پا ہدایت بانی نای بلکی گمراہ ای خود تب بیادی پا دی خپولو پا مشاران بانی دیر اعتماد دیں نو کبیل پرز و تقدیر ز واگی سستوم تا تا کستا دری مشر سرا یو چونگ چره خیری یو هدایتی نو مار تا غٹ هدایت راوڑه دی بیل پرز و تقدیر دا دسی میو منالا ستا پا دی مشرانو کم لگ لگ سن سخیر وزا نو ما خورت داغین دیر راوڑه دی دن مال دا گٹولو دا پارا دا یوی پا زیبانی خو زان امریکی تا رسی چی ال دا کی ڈالر چی دی پا یو پا 200 و 300 را تا رسیگی نو پا دنیا کی پا کم زیکی ری چی زیاد پایدی اغی تا زان رسی نو پا دین کی ما تا تا ستا دا مشر نا زیاد هدایت را وڑی را پایدی شمیت را وڑی بیا غوری نمانی دا آیات مانا مطلب داری ارخاو العنان دی یعنی بالفرض و تقدیر که ستاره مشر په هدایت باندې شو استاد مشر سره سمره هدایت دی مار ته داغینه زیات راوړل نو په دنیا کې هوته په غډیر غټب سیمنده وای نو په دین کې په غډیر سیمنده وای معنا دا اوس ترجمه ته وکړي قال او بل هغه پیغمبر اولو جئتکم اگر کراوړې وي ماته استا اهدا ډیر ښه هدایت مما دا هغه سنه وجدتم علیه اباکم چې مندلې پاغي باندې مشران ته زغپل نو قالو هغه به ویل چ بس نور په خبر باندې نه پویګو ان نبی ما ورسلتم به یقینا هغه څه چې را لګلې شوی تاسو باغی باندې کافرون مونږ دا غینه انکار کوون کی بس انکار به وک فنتقمنا منهم نو بدلا واغی سره مونږ دا غینه تفسیر جلالین لیکری دی فنتقمنا من المكذبین للرسل قبلک اے پیغمبره ستانه چې مخ کې هغه کم خلق تیر شوی مکذبین نو الله تعالی به دا غینه بدلا واغی سره د پیغمبرانو لپاره ستانه مخکی دا پیغمبران د پاره نو سمانه شوله ستاده مکذبین نه به هم الله تعالی انتقام اخلی ستاده پاره فانتقمنا منهم من المكذبين للرسل قبلك تفسیر جلالین دغلی کلی نو دا تسلی شوله نبی علیہ السلام ته پندرو ګره کیف کان عاقبت المكذبین لسرنګ و انجام دغه تکذیب کوونکو چا چې د الله تعالی دین جوړ دروژن کړو دغه انجام څه شو.